serc, które zniszczyć chcesz. Nie ma mnie, bo mnie zabiłeś też. Jeszcze bardziej sprawię, że w to brnę. Jeszcze silniej uzależniać chcesz, jak Pawłowa pies, na każde zawołanie, gdy twój zapach wciąż bawi mnie do siebie. Prawdę smutno ci powiem.

metody, jak spreparować dowody. Gram, gram, gram dramatycznie postać, silną psychicznie. Czy wreszcie widzicie, że panuje nad życiem? Gram, gram, gram dramatycznie postać, silną psychicznie. Czy wreszcie widzicie, że panuje nad życiem? Przez takie dni jak ten tu,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpostarta płachta nieba zawsze daje to, co trzeba. Przez tę płachtę pod sam kręgosłup prześwituje sama wiedza. Kiedy zbieram z niej bez wahań, zwykle trafiam w to, co czuję. Jeśli mniej premedytuję, jeśli mniej kalkuluję. Nie muszę tu być, lecz cieszę się, gdy czasem jestem, gdy czasem jestem. Chociaż nie muszę stąd iść póki co, też cieszę się, gdy coś potrafię, coś potrafię. Kiedy nie muszę nic, potrafię musieć żyć na jawie, żyć na jawie i uczyć się kochać tę płachtę nieba, co zawsze daje to, co trzeba. Przez tę płachtę pod sam kręgosłup prześwituje sama wiedza. Kiedy zbieram z niej bez wahań, zwykle trafiam w to, co czuję. Jeśli mnie przed własnym lękiem uciec. Ale gdzie? Ale gdzie tu zwiewać? No gdzie? Na tym świecie i w tym ciele. Rozpostarta płachta nieba zawsze daje to, co trzeba. Przez tę płachtę pod sam kręgosłup prześwituje sama wiedza. Kiedy zbieram z niej bez wahań, zwykle trafiam w to, co czuję. Jeśli mniej premedytuję, jeśli mniej daje to, co trzeba. Przez tę płachtę pod sam kręgosłup prześwituje sama wiedza. Kiedy zbieram z niej bez wahań, zwykle trafiam w to, co czuję. Jeśli mniej premedytuję, jeśli mniej. Gdy muszę kpić, to chyba znak, że na to, z czego kpię, sił już nie mam, sił mi brak. Ja chyba muszę nie musieć nic. I wtedy wiem, co naprawdę muszę, a czego nie. Proszę dajcie światło tu. I o wsparcie proszę dajcie światło. Tu. Zgubię drogę, jeżeli serce właściwy zerwie trop, to pod opiekę weźcie mnie pod skrzydła swoje i pozwólcie przetrwać tę niepewną noc, żebym prawdy zostawić nie umiała, żeby mną kompas kierował własnych nóg. I niech mnie ziemia karmi, woda mnie uzdrawia. I o wsparcie proszę dajcie światło tu. I o wsparcie proszę dajcie światło tu. I o wsparcie proszę dajcie światło. Wybieramy teraz drzewa, te kruche, kto wie, te co nam ich nie potrzeba, co łamią się w pień. Brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i limba, i odła, i olcha. Brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i limba, i odła, i olcha. Yeah. krochą mam powłokę jak one i też swoją niepraktyczną stronę ten środek. Bo jestem brzoza, osika, wierzba, to pola, sosna, jabłoń, lipa i limba i odła i olcha. Jestem brzoza, osika, wierzba, to pola, sosna, jabłoń, lipa i jestem i odła i olcha. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Emocji w sobie mam, w sobie noszę. Stany lękowe, pobudzone krążenie, niewyraźny dźwięk ciała, drżenie. Nie boję się tych groźnych słów. Przed nami widać często witam się przy lustrze. Nie walczę nawet i tak już nie usnę. I choć często uciekam, to gdy wracam, a cię nie ma, jestem cały taki bez znaczenia. Znowu zaczynam myśleć przez chwilę nawet jasno. Odnajduję się raczej w tych starych melodiach.